اطرایی، برنامه شماره 42. بیاگاه ترپخیز بهاره، بیاگاه ترپخیز بهاره، همه دشت و بیابون لاله‌زاره. بیا غم را به دور افکن گل من، بیا غم را به دور افکن گل من، گلستان دل ما گل می‌باره. همیشه خانم ای گل این ترانه، همیشه خانم ای گل این ترانه، که از عشق و صفا دارد نشانه. میفشان پیچک گیسو خدا را، که این دل دارد آنجا آشیانه. گلهای صحرایی را همیشه رایحه‌ای دلانگیز است. این بود برنامه گلهای صحرایی شماره 42 که با شرکت افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم گردیده. آهنگ محلی در مایه ابو عطا.